أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سلامه رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli kardeşlerim, Edeb-ül Lisan isimli kitabımızda 180. hadiste kalmıştık. Başlık: söz taşıyıcılığın kötülüğü. Hadis 180. Ebu Vail radiyallahu teala anhu'den Huzeyfe radıyallahu anha bir adamın laf taşıdığına dair bir haber ulaştı. Bunun üzerine dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Ne derken? Laf taşıyıcı cennete giremez. Hadis 181. Huzeyfe radıyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Kattat, laf taşıyıcı cennete giremez. El-Ameş dedi ki Kattat, laf taşıyan demektir. Hadis 182. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dikkat edin, bölücü nedir size haber vereyim mi? Bölücü insanlar arasında laf taşımaktır. Hadis 183. Esma binti Yezid radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dikkat edin, size şerlilerinizi haber vereyim mi? Evet dediler. Buyurdu ki dedikodu ile gezenler, birbirini seven kimselerin arasını bozanlar ve iyileri kötüleyenlerdir. Hadis Edeb-ül Mufret Buhari müsnedinde Ebu'l-Yala şu ziyade ile rivayet ettiler. Dikkat edin, size hayırlılarınızı haber vereyim mi? Onlar görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Yani onlar emri maruf ve nehy-i münkere devam eden alimlerdir ki insanlara sürekli Allah'tan korkmayı tavsiye edenler. Bu onların bir vasfı olunca onlar görüldüğü zaman kendiliğinden Allah hatırlanır. Hadis 184. Enes radıyallahu teala anhu'den kim Müslüman kardeşinin malından haksız olarak yerse Allah ona ateş giydirir. Ateş yedirir. Kim Müslüman kardeşinin elbisesini haksız olarak yerse Allah ona ateşten elbise giydirir. Kim Müslüman kardeşinin makamına gösteriş için geçerse Allah onu cehennemde bir makam üzerinde oturtur. Hadis 185. Ali radıyallahu teala anhu'dan batıl bir kelime konuşan kimse ipini günaha uzatan kimse gibidir. Hadis 186. Şübeyl bin Af'tan çirkin bir şey işitip de onu yayan, onu ilk ortaya atan gibidir. Hadis 183. Mücahid radıyallahu anhu'dan odun taşıyıcısı Tebbet suresinin 4. ayeti hakkında dedi ki o dedikodu ile gezerdi. Hadis 188. Amr bin Meymun'dan Musa aleyhissalatu vesselam Rabbinin huzuruna gittiğinde arşın altında birisini gördü ve makamına gıpta ettiği kendi kendine bu zat Allah katında değerlidir diyerek Rabbinden onun ismini öğrenmek istedi. Fakat ismi bildirilmedi. Musa Aleyhisselam'a buyuruldu, onun amellerinden 3 tanesini sana söyleyeyim. O insanlara verdiğine Allah'ı o Allah'ın insanlara verdiğine haset etmez. Anne ve babasına haksızlık etmez ve dedikodu ile de gezmez. Hadis 189. Hakim bin Cabir'den kim çirkinliği yayarsa ortaya çıkaran gibidir. Hadis 190. Abdurrahman bin Yezid'den bizim yabancı bir cariyemiz vardı. Onun ölüm anı yaklaşınca şu falanca adam çamura yuvarlandı. O öldükten sonra biz onu sorduk. Dediler ki dedikodu etmesi dışında onun bir zararı yoktu. Daha ne zararı olacak ki? O dedikodusu yetiyor zaten. İbn Abbas radıyallahu anha onlar ihanet ettiler. Tahrim suresinin 10. ayetini şöyle tefsir etti. Onlar zina etmediler. Lakin Nuh aleyhisselamın hanımı onun hakkında mecnundur diyordu. Lut aleyhisselamın hanımı ise gelen misafirleri haber veriyordu. Tahrim suresinin 10. ayeti Nuh ve Lut aleyhisselamın hanımları hakkındadır. Nuh aleyhisselamın hanımı Nuh aleyhisselamın mecnun deli olduğunu etrafa yaymaya çalışıyordu. Lut aleyhisselamın hanımı ise çarpık ilişkilere giren Lut kavmine Lut aleyhisselamın misafirlerini bildirerek kötülüğe vesile oluyordu. Bu fiiller Kur'an'da böylece ihanet olarak adlandırılmıştır. Hadis 192. Hemmam radıyallahu teala anhu'dan biz Huzeyfe radıyallahu anhu'nun yanında Osman radıyallahu anha söz taşıyan birinden bahsediyorduk. Bunun üzerine Huzeyfe dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Katat laf taşıyıcı cennete giremez. Hadis 193. Kab radıyallahu teala anhu'dan laf taşımaktan sakınınız. Zira laf taşıyıcısı kabir azabından rahat göremez. Allah'ım sen ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle bizi de Rabbim. Evet, 194. hadiste kaldık. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizin konusu iki dilli olmanın kötülüğüyle ilgili olacak ve hadis 194'te başlayacağız inşallah. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.